Od kiedy wszedłem, nie wiesz o co kama. Zakręciłem w głowie, czy za szybko wstałaś. Już przeglądasz moje profilowe. Skomentuj jeszcze, wkleisz dwa ognie. Ty jak gospodarka lub influencerka. Albo leżysz, albo siedzisz i dupa na piętach. Zrobiłaś make-up, bo będzie break-up. I masz trójkąt na oku jak masoneria. Jesteś piękna, mówisz otwarcie, że wychodzimy. I że chcesz mieć otarcie o dwie kładziny. Mam cię rozebrać albo ubrać we wstyd. Niezbadane są wyroki, lecz na pewno nie ty. Robisz nam zdjęcie, masz selfie stick. I to podniesie ci self-esteem. Twój chłopak w moim wieku nie wygląda jak ja. Ale nie znasz moich wad. Mówisz my, a co my, skoro nie ma nas. Bo ten zestaw to zawód i to ekstra lunch. Nie ma szans, żeby ci się grać ze mną bounce. Ty nie znasz wad. Jacy my, skoro nie ma nas. Bo ten zestaw to zawód i to ekstra lunch. Nie ma szans, żeby dzisiaj grać ze mną bounce. Ty nie znasz wad. Ty bardziej Olga to Karczuk czy Blanka Lipińska. Bardziej Blanty czy Piwka. A buzia bardziej włoska czy chińska. W moim serduszku Olga Lipińska. Jebana topka jak panna z Wołga. I chcesz mnie porwać jak czarna Wołga. I chcesz mnie kochać jak Kasia Tomka. I jesteś mokra jak kakła rosa. Ta pupka to ogień, zamykam oczy. Nie bawię się, bo nie chcę sikać w nocy. Nie możesz przestać mówić, że jestem dobrym ciachem. Po tym jak przeszłaś, muszę rozstawiać pocykacze. Nie mam Tindera jak twój lamus. Nie dam litera ci wśród fanów. Jebana topka jak panna z Wołga. Jesteś dobra jak matka Polka. Ja wiem, że ty ruszasz się bardzo dobrze. Mówię matko i córko jak Charlotte Doppler. Ja wiem, że ci ciągnie i masz coś do mnie. To słabość, co nie? Sama różnica wieku jest jakąś kurwa bzdurą. Ty 2-1, ja 3-7, to pachnie prokuraturą. Mam więcej wad niż usługi i towary. Nie polecam, pozdrawiam buzi, naraz. Mówisz my, a co my, skoro nie ma nas. Bo ten zestaw to zawód i to ekstra lunch. Nie ma szans, żeby dzisiaj grać ze mną bounce. Ty nie znasz wad. Jacy my, skoro nie ma nas. Bo ten zestaw to zawód i to ekstra lunch. Nie ma szans, żeby dzisiaj grać ze mną bounce. Ty nie znasz wad. Widzę błędy, wady jak Kuterski. Ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki. Widzę błędy wody, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie. Nie chcesz w ogóle słuchać. Widzę błędy wody. Widzę błędy wady jako też. Błędy wady, ale nie chcesz w ogóle słuchać mnie jak rady farmaceutki.